Μελιτζάνια να μην τα βάλεις μια. Ανθρώπι με ρακλίδες. Anything for you cause you're the one I love. Τα μελιτζάνια να μην τα βάλεις μια. Οχ, την πατήσαμε λέω, ε. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο τελευταίος που λέει αυτό το «Οχ, την πατήσαμε», το λέει τόσο ωραίο αυτό το «Οχ», οπότε θα μας κάνει παρέα το «Οχ». Τώρα τα άλλα τι είναι, είναι ο Κυρκοστάκης, ένα τραγούδι παραδοσιακό και το «Number One» της Παπαρίζου. Άρα τι κάναμε, κάναμε τον Κυρκοστάκη «Number One», γιατί σήμερα γιορτάζει ο Κυρκοστάκης μαζί με την κυρία Ελένη και σαν σήμερα το 2005 η Έλληνα Παπαρίζου είχε μια, έφερνε στην Ελλάδα το τρόπαιο από την Ουκρανία, κερδίζαμε την Eurovision δηλαδή. Είναι και η μόνη εθνική μάχη που τα τελευταία 50 χρόνια έχουμε κερδίσει ως έθνος, ως λαός και ως χώρα. Είπαμε να τα παντρέψουμε όλα αυτά, δεν ξέρω να παντρεύονται, θα τα παντρέψουμε εμείς με το ζόρι. Σήμερα δε το πρωί να ζεις αυτόν τον τόπο, να ξυπνάς, να ανοίγεις λίγο τηλεόραση, να πέφτεις ή στον Αλέξη Τσίπρα που ήταν στο Γιώργο Παπαδάκη ή στον Κυριάκο Μητσοτάκη που ήταν στην Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ο ένας απέναντι στον άλλον κάναν τα δικά τους debate και αύριο φαντάζομαι τα σιριζοτρόλ και τα δεξιοτρόλ θα μετράνε τις τηλεθεάσεις και τις θεαματικότητες αφού συνεχίζουν να μετράνε με Photoshop χωρίς τις συγκεντρώσεις. Σε τέτοιο επίπεδο έχει φτάσει η νεολαία αυτού του τόπου και όσοι εργάζονται στα συστήματα αυτά τα ιντερνετικά. Να μείνουμε λίγο στο τι είπανε, έχει μια αξία, γιατί ρωτήθηκε κάποια στιγμή, ξεκινάμε τον Πρωθυπουργό, τον τρέχοντα, ρωτήθηκε κάποια στιγμή ο Αλέξη Τσίπρας για τα πλεονάσματα και θυμηθήκαμε εκεί όλοι εμείς και αυτός και ο Παπαδάκης ο Γιώργος τα αίματα. Το αίμα είναι. Σας καταλογίζουν ευθύνες ότι αυτό είναι το αίμα του λαού. Το παραπάνω που αίμα, κάνει, παίρνετε από το 3,5% είναι το αίμα του λαού. Κύριε Παπαδάκη, κόκκινα πλεονάσματα τα λέμε. Ακούστε με, ακούστε με. Αίμα του λαού ήταν και πριν. Κόκκινο μνημόνιο. Αίμα του λαού ήταν και πριν. Μπράβο! Και πριν δεν ήταν απλά αίμα, ήταν αιμορραγία τεράστια. Αλλά πριν ήταν αιμορραγία τεράστια με 65 δισεκατομμύρια μέτρα λιντότητας και δεν υπήρχε τίποτα στην άκρη. Ενώ τώρα εμείς εφαρμόσαμε μια πολύ πιο ήπια δημοσιονομική προσαρμογή και έχουμε στην άκρη. Μπράβο! Για να συγκρίνουμε λοιπόν. Αίμα το ένα, αίμα και το άλλο. Αίμα το ένα, αίμα και το άλλο. Οπότε και αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή που θα έρχεται και θα έχουμε εκλογές, διαλέγετε από ποιον θα ματώσουμε. Διαλέγουμε όλοι ποιο αίμα θέλουμε και πόσο να χυθεί. Λιγότερο, περισσότερο, για να έχουμε κάτι στην άκρη, για να μην έχουμε κάτι στην άκρη. Η συζήτηση το πρωί λοιπόν στον Γιώργο Παπαδάκη ήταν για τα αίματα και για τον ματωμένο λαό, στον οποίο δεν ανήκουν οι εφοπλιστές, δεν ανήκουν οι βιομήχανοι, άρα δεν είναι ματωμένος λαός, δεν είναι αίματα γενικώς. Είναι αίματα πολύ συγκεκριμένα και από πολύ συγκεκριμένους, γιατί υποτίθεται εκλέγουμε συνεχώς πρωθυπουργούς και προέδρους για να μην ματώσουμε, αλλά τελικά ματώνουμε, μάλλον μας αρέσει και ξανά αυτός επαναλαμβάνεται συνέχεια. Ο επόμενος, έτσι θα το πάμε σήμερα, λίγο Αλέξης, λίγο ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω χτες το είπε αυτό. Ναι, χτες πρέπει να το είπε. Στα Χανιά το είπε προχτές, άρα. Μίλησε για το όραμά του για την Ελλάδα και κυρίως για τους Έλληνες. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω με γνώση και με τόλμη: ναι, θέλω να γαμίσω τους Έλληνες. Ναι, θέλω να γαμίσω τους Έλληνες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ναι, μαζί θα πάμε και πάλι μπροστά. Μαζί θα νικήσουμε. Όλοι μαζί. Γαμμένοι και όχι διχασμένοι. Να κρατήσουμε εδώ τα σημαντικά. Ότι δεν θα είμαστε διχασμένοι είναι το πρώτο σημαντικό και το καλύτερο δεν είναι αυτό που θέλει να κάνει στους Έλληνες, είναι το πώς το λέει. Λέει ναι, θέλω να. Και από κάτω το γνωστό ρήμα. Οπότε είναι σίγουρος, δεν λέει ένα απλά θέλω να, δεν αυτό που λέμε. Εδώ το ναι που βάζει στην αρχή είναι καθοριστική σημασία, δείχνει την πεποίθησή του, την πίστη του σε αυτό, Οπότε, αν τον επιβραβεύσουμε την Κυριακή και αν τον εκλέξουμε πρωθυπουργό, όποτε γίνουν οι εκλογές, Ιούνιο ή Οκτώβριο, θα το κάνει κανονικά. Να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε και να επιλέξουμε καταλλήλως. Νομίζω ο ελληνικός λαός θα κάνει το σωστό, θα πράξει το σωστό. Την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω την προηγούμενη Πέμπτη, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Έβγαλε λόγο πολύ σημαντικό. Όλοι οι λόγοι του Αλέξη Τσίπρα είναι σημαντικοί. Στη Λαμία εκεί θυμήθηκε τον Άρη. Τον Άρη. Το Βελουχιώτη είπε ο Τσίπρας, όμως καταλάβαμε ότι τελικά θυμήθηκε τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, γιατί αν διαβάσατε την είδηση, από χτες ο Άρης Σπηλιωτόπουλος έχει δώσει μια συνέντευξη και λέει ότι γιατί να πει όχι στο προσκλητήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Τον εκφράζει λίγο και σκέφτεται να έρθει και αυτός Καραμαλικός, δεν είναι ο πρώτος, το τελευταίος, που θα έρθει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ στην προοδευτική συμμαχία. Οπότε αλλάζουμε όλο αυτό με τον Άρη και γίνεται ως εξής. Και κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι σε τούτο τον ιστορικό τόπο πριν από 75 ολόκληρα χρόνια εκφωνήθηκε η πιο συναρπαστική πολιτική ομιλία που έχει εκφωνηθεί ποτέ σε τούτο τον τόπο. Η ομιλία του Άρη. Έλεγε λοιπόν τότε ο Άρης. Μπορεί στην πράξη να μην είμαι μαρξιστής, στον τρόπο που αντιλαμβάνουμε τα πράγματα χρησιμοποιώ το μαρξισμό ως ενοιολογικό εργαλείο ανάλυσης. Γι' αυτό και πολλοί πιστεύουν ότι είμαι και αριστερός κατά βάθος. Νάτος και αυτός αριστερός. Μα όλοι οι αριστεροί σε αυτόν τον τόπο, ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα είναι, δηλώνουν όλοι ότι είναι αριστεροί, οπότε μπορούν σε ένα άλλο κόμμα, σε μια άλλη συμμαχία, να βρεθούν όλοι μαζί. Άρης Σπηλιωτόπουλος λοιπόν, όταν από εδώ και πέρα λέμε Άρης, στο ΣΥΡΙΖΑ όταν λένε Άρης, εννοούν τον Άρη Σπηλιωτόπουλο. Δεν φέρει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει κόσμος που υποφέρει. Όμως στην ίδια χρονική στιγμή συντελείται και μια αλλαγή νοοτροπίας στην ίδια ελληνική κοινωνία. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται. Πως την καλύτερη ζωή. Πάρη. Πως την καλύτερη ζωή. Πάρη. Οχ, την πατήσαμε δηλαδή. Πάπια χίνα μου να έχει στο κύμα μου. Είναι μια πολιτική που αλλάζει τη ζωή, φτάνει στην εξαθλίωση πολλούς συμπολίτες μας, αλλά από την άλλη πλευρά δίνει τη δυνατότητα στη χώρα μας να κολυμπήσει. Είναι αυτά τα ωραία που έλεγε ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. Τα θυμηθήκαμε λόγω της ημέρας και λόγω της προσέγγισης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα ωραία που έλεγε όταν είχαμε μνημόνιο και ήταν τότε στη Νέα Δημοκρατία και τα δικαιολογούσε τόσο ωραία ότι μπορεί να εξαντλούνται κάποιοι, να εξοντώνονται οι πολίτες, αλλά όμως η χώρα μπορεί να κολυμπήσει. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορεί μια χώρα να κολυμπήσει, αλλά δεν μας νοιάζουν οι πολίτες αν δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Αρκεί η χώρα μόνη της να μπορεί να κολυμπήσει. Ερώτηση σήμερα το πρωί στον Αλέξη Τσίπρα από τον Γιώργο Παπαδάκη για τις διακοπές στο αριστερό κότερο. Το κότερο δεν ήταν ένα πρόβλημα. Και μόνο, κύριε Σκουρή, που η φαρέτρα των αντιπάλων μας, των πολιτικών μας αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας και το ισχυρό χαρτί ήταν το που πέρασα το 15 Αύγουστο, όπου πέρασα στο σκάφος της συνεργάτη δάσμου, όχι κανένας επιχειρηματία με το οποίο διαπλέκεται με την οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου ή έχει μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μόνο ήταν αυτό το ισχυρό χαρτί, η ιδιωτικότητα και όχι η πολυτέλεια, γιατί ξέρετε κάτι. Το πώς ζει ο καθένας, το πώς φέρεται ο καθένας, το πώς συμπεριφέρεται ο καθένας, δεν μπορεί να κρυφτεί. Εγώ ζω στον Νίκη, κύριε Σκουρή. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Ζει στον Νίκη. Δεν ήταν στο Γιώργο Παπαδάκη, ήταν από τη χθεσινή πρωινή συνέντευξη στο News 247 στο ραδιόφωνο στο Βασίλη Σκουρή. Με έχει δώσει τρεις συνεντεύξεις. Μία χθες το πρωί, μία το βράδυ αξιμέρωτα στον Εμίλιο Λιάτσο στο Κόντρα, μία σήμερα το πρωί, αφού έμαθα ότι ο Κυριάκος ήταν απέναντι, στην Τσιμτσιλή. Οπότε τα μαζεύουμε όλα εδώ. Έχει γίνει το κεφάλι μας κουδούνι, καζάνι, νομίζω και το δικό σας, αν τα παρακολουθείτε. Οπότε έχουμε ένα θέμα. Να κρατήσουμε όμως την ουσία, δεν έχει σημασία σε ποιον έδωσε. Σημασία έχει τι είπε, ότι είναι στο Νίκη. Δεν το έκανε για λόγους πολυτέλειας, το έκανε για λόγους ιδιωτικότητας. Καθότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, όποιος είναι στο Νίκη θέλει ιδιωτικότητα, δεν μπορεί να είναι μαζί με τους άλλους και γι' αυτό βρίσκει ένα κότερο, μια θαλαμιγό, συνεργάτου πάντα, συνεργάτιδος, δεν πας σε ένα ξένο κότερο, σε μια θαλαμιγό. Αυτό είναι πολύ σωστό που είπε και το λέει και το ξαναλέει, το θεωρεί πολύ σπουδαίο επιχείρημα μάλλον. Γι' αυτό τολμάει και το λέει. Ακούσαμε πριν ο Κυριάκος τι ακριβώς θέλει να κάνει στους Έλληνες. Δεν μπορούμε να το πούμε γιατί είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ, αλλά ήδη οι πολιτικοί όμως τολμάνε και το λένε. Τώρα θα το ακούσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό λοιπόν, πολίτες του Αγρινίου, γι' αυτό λοιπόν σας καλώ όλους και όλες καμμένοι και αποφασισμένοι να πάμε μέχρι τις κάλπες την άλλη Κυριακή. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή, τις κάλπες. Την πατήσαμε δηλαδή. Το όχο όμως που πήγαινε. Μη χάσουμε αυτό, φοβήθηκα. Μη φοβάσαι, ακόμη και αν χάσεις δεν θα έχεις χάσει. Έχεις κερδίσει. Έχεις κερδίσει την εκτίμηση του Αμερικανού πρέσβη, της Άγγελας Μέρκελ, της Λαγκάρτ, όλων των γκάγκστερ όπως τους κατηγορούσες κάποτε, μεριδίων του ελληνικού λαού, μερίδας του ελληνικού λαού, των εφοπλιστών. Οπότε μη φοβάσαι. Και αν έχεις χάσει, ουσιαστικά δεν έχεις χάσει. Για όλα αυτά μέσα στα οποία έχεις χάσει. Όπως έλεγε και ο ποιητής, παλιά δεν το έλεγε, έτσι δεν έχει σημασία. Μου λέει εδώ, μου στέλνει μήνυμα ένας από την Ηλιούπολη σύντροφος του ΣΥΡΙΖΑ και μου λέει τι να κάνουν και αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑΙ αφού τους απαγόρευσες προχθές να ξαναμιλήσουν για τον Άρη, εννοεί το Βελουχιώτη, στράφηκαν στον Άρη Σπηλιωτόπουλο. Πολύ σωστό είναι αυτό, καλά κάνουμε και απαγορεύσαμε, που δεν απαγορεύσαμε ουσιαστικά, αλλά δεν έχει σημασία. Από τους δύο Άριδες, ποιος ταιριάζει περισσότερο στον ΣΥΡΙΖΑ, στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, ο Σπηλιωτόπουλος ή ο Βελουχιώτης? Ανεβάζουμε πολύ το Σπηλιωτόπουλο που το συγκρίνουμε με τον Βελουχιώτη, οκ, αλλά όμως νομίζω χρειάζεται, διαδικαστικό είναι το θέμα, από τους δύο περισσότερο ταιριάζει στη φυσιογνωμία, στο ταπεραμέντο, στη μαχητικότητα, στην ιδεολογία, στις πράξεις κυρίως του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. Ο καθένας θα έχει τον Άρη του. Αυτόν που του αξίζει και αυτόν που του πρέπει και δεν θα υπάρχει καμία διαμαρτυρία. Ο Κυριάκος, ξαναγυρίζουμε πάλι σε αυτό το πικ-πονγκ μεταξύ Τσίπρα και Κυριάκου, ο Κυριάκος μιλάει για το νόημα των ευρωεκλογών. Και σας εγγυώμαι, φίλες και φίλοι, ότι αυτή τη δύναμη που μου δίνετε σήμερα, αυτή τη δύναμη θα σας τη δώσω πίσω στο πολλαπλάσιο. Γιατί δεσμεύομαι να απελευθερώσω τα αμνοερήφια της Βαλκανικής. Γιατί δεσμεύομαι να απελευθερώσω τα αμνοερήφια της Βαλκανικής. Οχ, την πατήσαμε δηλαδή. Το όχο όμως που πήγαινε. Μη χάσουμε αυτό, φοβήθηκα. Μη φοβάσαι τίποτα. Κι ας τα όχνα τα λένε οι άλλοι. Μη φοβάσαι, τράβα μπροστά το δρόμο σου. Έχεις γράψει ήδη ιστορία. Και εδώ να κλείσει ο κύκλος που δεν κλείνει. Και εδώ να κλείσει, έχει μείνει τεράστια παρακαταθήκη. Όσο δεν έχει, και όσοι δεν έχει αφήσει κανένας άλλος από τους προηγούμενους που πέρασαν από τον ίδιο θόκο, από την ίδια καρέκλα. Ο Ευκλήτης Αγκαλώτης τώρα τελευταία όποτε μιλάει, ξεκινάει τις ομιλίες του και τις φράσεις του με την φράση «Έχω ένα καλό νέο» και λέει ένα οικονομικό νέο γενικότερα. Μίλησε χτες, θα ακούσουμε ποιο καλό νέο διάλεξε να πει. Σύντροφοι και συντρόφισσες, θα ήθελα να αρχίσω με μια ευχάριστη είδηση. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι η Scarlett Johansson έχει πάλι αραβόνα. Η Scarlett Johansson έχει πάλι αραβόνα. Οχ, την πατήσαμε δηλαδή. Αυτό το λέω γιατί η αριστερά δεν είμαστε ούτε ζηλιάριδες και πάντα θέλουμε το καλό του άλλου και το κρατάμε αυτό. Και είναι καλό τώρα για τη Scarlett Johansson, όπως τη λέει, να έχει πάλι αραβόνα. Είναι για το καλό της, μήπως ως γνήσια αριστερή δούμε ότι δεν είναι καλός αυτός ο αραβόνας και δεν είναι καλό για τη Scarlett να έχει πάλι αραβόνα και πρέπει να επέμβουμε ως αριστερά, γιατί ο αριστερός είναι αυτός που βλέπει και μπροστά, βλέπει και πίσω από τις γραμμές και κάτω, έχει μια ανάλυση και επεμβαίνει και προληπτικά μερικές φορές και μαχητικά και δυναμικά για να αποτρέψει το κακό που μπορεί να συμβεί στη Scarlett Johansson. Σύμφωνα με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, το καλό νέο της χθεσινής μέρας, βαρέθηκε πια να λέει οικονομικά και ο ίδιος, έτσι κι αλλιώς δείκτες είναι, κάτω στην ζωή δεν έχει περάσει τίποτα από όλα αυτά, οπότε το ρίξε στο Hollywood. Θα ακούσουμε τώρα δύο ηχητικά, ένα είναι από τον Κυριάκο, ένα από τον Αλέξη Τσίπρα, για να καταλάβετε ότι το δίλημα και το διακύβευμα την προσεχή Κυριακή είναι τεράστιο και πάρα πολύ σημαντικό. Τα παιδιά και τα δύο είναι για τον γιατρό. Ξεκινάμε με τον Κυριάκο. Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω Netflix και στο κινητό μου. Μπράβο! Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω Netflix και στο κινητό μου. Οπότε χθες, επιστρέφοντας από την Πάτρα, είδα 1,5 επεισόδιο από το Casa de Papel. Άμα και αφού υποψήφιος πρωθυπουργός ανακάλυψε πρόσφατα, όπως είπε τώρα, ότι μπορεί να δει στο κινητό Netflix, αξίζει να τον βγάλουμε πρωθυπουργό. Εγώ, γνώμη μου που λένε και στα Twitter, γνώμη μου, κάμερα σε μένα και όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να γίνει πρωθυπουργός. Αφού έκανε αυτή την ανακάλυψη, μόνος του προφανώς, δεν του δείξε κάποιος, μόνος του δεν λέει, μου είπανε, έμαθα, ανακάλυψα. Χρησιμοποιεί και πρώτο ενικό, γιατί αυτά τα πολύ δύσκολα και σύνθετα έχουν μια αξία όταν μόνος σου τα ανακαλύπτεις. Και να σου το έχει πει κάποιος άλλος δεν έχει νόημα. Πρέπει εσύ ο ίδιος να κάνεις τα βήματα, να μπεις μέσα να το ψάξεις. Γιατί θέλει και πολύ ψάξιμο όλο αυτό. Είναι και το application, είναι 1002. Οπότε ανακάλυψε ότι μπορεί να δει Netflix στο κινητό. Είναι ικανός για πάρα πολλά. Για τα πάντα. Φαντάζομαι ο ελληνικός λαός θα του δώσει την εμπιστοσύνη. Πάμε τώρα στην άλλη κλινική περίπτωση. Αλέξης Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 50% στις εκλογές. Σας το λέω με πλήρη επίγνωση το τι λέω. Έναν καιρό ήμουν αγγελό. Ήρθω στα αγγελά κοντά. Έναν καιρό ήμουν αγγελό. Ήρθω στα αγγελά κοντά. Σας το λέω με πλήρη επίγνωση το τι λέω. Τώρα αγγελίζουν άλλοι. Δεν ξαναπερνώ από τούτο το στενό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 50% στις εκλογές. Λίγο είναι. Νομίζω είναι λίγο, γιατί ο άλλος είχε ανακαλύψει και το Netflix. Οπότε το δίλημα είναι τεράστιο. Ή 50% ένας, ή Netflix ο άλλος που ανακάλυψε πρόσφατα και είδε και το μισό, 1,5 επεισόδιο του Casa de Papel. Το άλλο μισό, πότε θα το δει. Αυτά τα ωραία από τους υποψήφιους πρωθυπουργούς. Ανάλογα τη χώρα, είναι και οι υποψήφιοι πρωθυπουργοί, είναι και οι εκάστοτε πρωθυπουργοί, είναι και ο εκάστοτε λαός. Γιατί ανανεώνεται ο λαός, αλλά δεν πάει από το καλό προς το καλύτερο. Φαίνεται αυτό από όλα αυτά που βλέπουμε και ζούμε τριγύρω μας. Μέσα σε αυτό το λαό ανήκουμε και εμείς βεβαίως. Πολύ καλό κομμάτι του 211-200-8200. Πάρτε εκεί όποιος λαός θέλει. Ζητήστε παραγγελίες αφιερώσεις για την Παρασκευή, δύο μέρες πριν τις εκλογές. Πείτε ό,τι θέλετε για αυτούς τους άξιους και ικανούς και για τα διλήμματα που για άλλη μια φορά καλούμαστε να επιλέξουμε και αντιμετωπίσουμε. Σας περιμένει ένας άλλος άξιος που και Netflix μπορεί να δει στο κινητό και πολλά άλλα να κάνει, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Το επίσημο site είναι ellinofrenia.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και αμέσως μετά όποτε θέλετε ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, κάνετε εγγραφή και λέτε από κάτω ό,τι θέλετε εκεί στα chat τα σχετικά. Συνήθως είστε εκτός θέματος, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία αυτό. Γιάννης Καραγευρέκης. Ρυθμίζει σήμερα τον Νίκο. Δεν βλέπω να μπορεί να το ρυθμίσει. Και ποιο Νίκο είναι ένα θέμα τώρα αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί οίκοι, όπως όλοι γνωρίζουμε. Σκεφτόμουν κάτι άλλο γι' αυτό. Το δίλημα λοιπόν στον Νίκο που λέγεται Ελλάδα, στον Νίκο ή και οίκο ανοχής που λέγεται Ελλάδα, είναι το εξής. Τσίπρας ή Κυριάκος. Παλιά ήταν Σαμαράς ή Τσίπρας, πιο παλιά ήταν Παπανδρέου Μητσοτάκης, Παπανδρέου Καραμαλής. Θέλω να πω είναι ένα διαχρονικό πάρα πολύ ωραίο δίλημα. Αυτό το δίλημα, αλλά αν αλλάξουμε λίγο τα ονόματα και τα αντικαταστήσουμε με πολύ ωφέλιμα για τον οργανισμό Ζάρζα Βατικά, γίνεται ως εξής και δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι την πρόκολα τη λάχανα. Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι την πρόκολα τη λάχανα. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω με γνώση και με τόλμη, ναι, θέλω να γα***σω τους Έλληνες. Ανικανοποίητη είσαστε ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό. Πάλι κι άλλο θέλετε. Ωχ, την πατήσαμε δηλαδή. Το όχ όμως που πήγαινε. Μην χάσουμε αυτό, φοβήθηκα. Ωχ. Oh. σωστά, μαζί θα νικήσουμε. Όλοι μαζί. Χαμένοι και όχι διχασμένοι. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ όλους και όλες. Χαμένοι. Όλοι μαζί. Χαμένοι και δυνατοί. Και αποφασισμένοι να πάμε μέχρι τις κάλπες την άλλη Κυριακή. Αυτή την Κυριακή, μην ξεχαστεί κανείς και πάει την άλλη. Θα έχουμε και την άλλη κάλπες, αλλά η βασική των ευρωεκλογών είναι αυτή την Κυριακή. Μην κάνετε κανένα λάθος, αλλά να πάτε έτσι όπως σας καλεί ο Κυριάκος και ο Τσίπρας. Μην δεν πάτε έτσι, γιατί καμιά φορά βοηθάει αυτό να έχεις πιο καθαρό μυαλό, λένε οι Κινέζοι. Θα μάθουμε τώρα πώς συμπεριφέρεται ο ψηφοφόρος του ΚΚΕ. Γιατί είναι ένας ιδιαίτερος, ιδιόμορφος ψηφοφόρος και μπορεί να αλλάξει γνώμη και γενικώς αλλάζουν γνώμη ψηφοφόροι του ΚΚΕ. Μας κάνει την ανάλυση ο Βασίλης Λεβέντης. Και αυτά που κάνει ο Τσίπρας, ότι διάφορα που λέει για τη θρησκεία, ότι είναι σκληρός, κάνει κτλ. Τα κάνει επειδή αρέσουν στους κουκουέδες. Μέσα στο DNA των κουκουέδων είναι με, η έννοια του να κυνηγούν και τη θρησκεία. Είναι άθεοι. Οπότε όταν ακούνε το Τσίπρα και τα βάζει με τη θρησκεία, φεύγουν οπαδοί του κουκουέ και πάνε στο Τσίπρα. Έτσι είναι. Έχουν μια τρέλα αυτοί του κουκουέ. Αυτό το τελευταίο είναι ωραίο. Αλλά αν κάτι συμβαίνει πραγματικά με οπαδούς και ψηφοφόρους του ΚΚΕ, είναι να πηγαίνουν να ψηφίζουν σοριδών Αλέξη Τσίπρα. Δεκάδες. Κάθε μέρα φεύγουν και πάνε και στον Αλέξη τον Τσίπρα. Το δείχνουν δημοσκοπήσεις, το δείχνει ζωή, το δείχνει η καθημερινότητα. Αν μιλήσεις με ανθρώπους που ψηφίζουν ΚΚΕ, είναι αυτό ακριβώς. Έχει κάνει μια πολύ σωστή ανάλυση ο Βασίλης Λεβέντης και κυρίως για λόγους θρησκείας. Επειδή έχει πάρει τη θρησκεία ο Τσίπρας, την έχει βάλει κάτω και τη χτυπάει σαν χταπόδι. Δεν υπάρχει εντολή από την Ιερά Σύνοδο που δεν την έχει υλοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Κατά τα άλλα, ο Λεβέντης τα βλέπει όπως θέλει να τα δει περαστικά. Καμία αντίρρηση. Βγαίνει χτες ο Κυριάκος να μιλήσει στην Πάτρα, πριν δει το Casa de Papel και πριν ανακαλύψει το Netflix. Και πριν όμως βγει ο Κυριάκος, ανεβαίνει ο παρουσιαστής, όπως λέμε εκεί, ο κομματικός της περιοχής και λέει: Η Ελλάδα έχει σήμερα έναν πολιτικό αρχηγό που εμπνέει το μήνυμα της αληθινής ελπίδας. Αγαπητέ Πρόεδρε, έχεις αγγίξει την κοινωνία και της δίνεις ελπίδα. Η κοινωνία προσδοκά, προσμένει πολλά από σένα. Οι Έλληνες σε εμπιστεύονται και σε αγαπούν. Όλοι εμείς εδώ σε εμπιστευόμαστε και σε αγαπούμε. Κι αν λέω, η αγάπη μας για σένα είχε ήχο, θα ήταν η χτύπη της καρδιάς μας. Έμφραγμα. Έμφραγμα, η χτύπη της καρδιάς των πατρινών είναι το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη που ανακάλυψε το Netflix εξαιτίας όλου αυτού που είπε με την καρδιά λαός. Μετά από όλα αυτά, δεν ξέρουμε με τι καρδιά, μέρος Α. Ρε Ποστόλη. Έλα. Ρε Ποστόλη, το έμαθες. Τι. Μας δώσει και τα Χριστούγεννα δώρο. Αμέ, γιατί όχι. Ξέρεις τι, εγώ ακούω θα δώσει δώρο και τις Αλκιονίδες. Αυτό δεν το έχω ακούσει, να σε κεράσω, ρε Ποστόλη. Ακούγεται θα δώσει και τις Απόκριες. Να σου πω, τσάμπα είναι στα αρχή του. Γιατί να μην λέει ότι θα δώσει. Θα δώσει, πάρε. Και να δεις και στα δικά μου που είναι τον παλιό μαλάκα, το κολόπεδο. Μη λες έτσι, μη λες έτσι. Τουλάχιστον αν πεις κακό για τον Τζίπρα, πες καλό για τον Κούλι. Τι να πω, για κανένα δεν έχω να πω. Όλα τα κοθόνια να κάνουν τις δουλειές τους κάνουν. Εκεί φτιάχνονται όλοι από τα μικρά στις τοπικές κοινωνίες. Μα να καταλήξουμε όμως ότι ένας από τους δύο ίδιους ότι είναι καλύτερος σε αυτή τη φάση. Ας καταλήξουμε κάπου, θα ήθελα, παρακαλώ πολύ. Υπάρχει και τρίτος. Ίδιος. Και όχι, παρακάτω, καλύτερος. Γιατί ένας από τους δύο είναι καλύτερος, υπάρχει και άλλο πρόσωπο το οποίο και την προηγούμενη φορά το τιμήσαμε και την παραπροηγούμενη. Η Φόφη, μπράβο, η Φόφη. Όχι, είναι και ο Μελαχρινός. Ο Καμένος. Ο Χοντρούλης. Τη φάμε, τον Κουτσούμπα, την Αλέκα από χρόνια. Μοιραζούμε κουπόνια, ζούμε με τέτοια. Είναι Μελαχρινός ο Κουτσούμπας, μωρέ, πας καλά κι εσύ. Έχει ασπρίσει πολύ, δεν τον έχεις δει τελευταία. Δεν πιάνει πλάνο στα κουπόνια, φαίνεται και του έχει βγει άγχος. Γεια σας, να κάνω ένα σχολιάκι λίγο περί Βελουχιώτη. Αν είναι δυνατόν, βεβαίως. Να σας πω. Τώρα τον θυμηθήκατε στο ΚΚΕ τον Βελουχιώτη, τον Άρη. Το... Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ τον θυμηθήκανε τώρα, ο Τσίπρας. Τώρα τον θυμηθήκατε. Όχι, όχι, ο Τσίπρας τον θυμήθηκε. Ο Τσίπρας τον θυμήθηκε, μπερδευθήκατε. Πρέπει στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, εδώ μιλάμε για τον Βελουχιώτη. Ναι, για τον Βελουχιώτη λέω. Ο Τσίπρας τον θυμήθηκε τώρα, γι' αυτό το λέμε. Ο Τσίπρας διαβάζει Βελουχιώτη. Okay, ναι, ο Τσίπρας είναι ό,τι θέλει. Ο Τσίπρας κυλεύει Βελουχιώτη στις ομιλίες του. Γι' αυτό είναι επίκαιρος ο Άρης. Γι' αυτό και επειδή είναι στο γραφείο του Πολάκη και του Σπίρτζη, οκ. Ναι, καλά, καλά. Έλα, φίλος, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Δεν τα έχουμε δει. Ναι, ναι, για χαρά. Δηλαδή, άμα δεν τα είχαμε πει, α πούμε, μέχρι τον Αύγουστο, θα με έπαιρνε τον Αύγουστο, θα μου πει Χριστό Ανέστη. Ρε, μα ακόμα 40 μέρες θα. Τι 40 μέρες. Μην άγχωνεσαι, εμείς δεν τα πάμε καθόλου. Τι τέτοιο. Γιατί αρπάζεσαι, δηλαδή. Δεν μπορώ, δεν θέλω και πολύ. Σε με λίγο, καλά. Βεβαίως, να σε ακούστε, ρεμίσω. Εντάξει, το δέχομαι. Επειδή έχει υψηλή ακροαματικότητα, εσύ, αδερφό μου, θέλω να υπενθυμίσω να πούμε σε όλα αυτά τα ραγιά που νομίζουν ότι είναι Έλληνες, ότι στο σπίτι του δεν θα ανεχόντουσαν τίποτα. Ούτε μειώσεις, ούτε γαμίσια, ούτε κλεψίματα, ούτε τίποτα. Τα ανέχονται όμως στη χώρα τους, ρε φίλε. Ξεπουλήματα, κλεψίματα, κοροϊδία, μόνο και μόνο για το τυράκι. Για τα 5, 10, 50, 300. Τώρα δεν είναι παράλογο αυτό, όταν η χώρα σου την έχουν καραντήσει να μην είναι σπίτι σου και να είναι πατρίδα λωνών, πώς να την νιώσει δικιά σου, τον υπερασπιστή με δουλεύει. Αυτό ήταν ο στόχος. Άμα έχει τα κάκαλα, άμον τυπώντιου, άμα έχει κάκαλα και δεν ξεχνά, πάντα ρε φίλε. Αλλά άμα 40 χρόνια έχει μάθει να μου πώ θα βολέσει την κολυμπίδα σου και να γαμίσει του άλλου, δεν πρόκειται να δει προκοπή πουθενά, αδερφέ μου. Να το ξέρει αυτό. Καλά ρε παλικάρια, για το Σταύρο γιατί δεν λέτε καμιά κουβέντα? Γιατί αν ο Σταύρος μπει στο Μαντρί, ο κυρίαρχος θα είναι ο πρωθυπουργός. Γιατί δεν το λέτε? Γι' αυτό, για να μην είναι. Εμέσως μπορείς να πεις ότι προμοτάρουμε ΣΥΡΙΖΑ. Να, το είπα, ντρεπόμουν, αλλά το είπα. Τι να σου πω ρε αγόρι. Τι να κάνω, είμαστε αριστεροί πάνω απ' όλα. Μας χτυπάει εκεί στην αριστεροσύνη μας το κερατό μου. Βέβαια κάνει και ο Κυριάκος προσπάθειές του, πήρε τον Ψαριανό, οπότε και αυτοί έχουν κάτι αριστερό μέσα. Οπότε το σκεφτόμαστε και δεν ξέρω. Ο Ψαριανός πήγε προς το φυλακή, άσχετα. Ναι, αλλά όπως και να έχει, έχει κάτι αριστερό μέσα. Εύκολα ξεφεύγει. Επηρεάζεσαι, επηρεάζει ο Κυριάκος. Με αυτού επηρεάζει. Την ξέρεις την παροιμία που λέει χέσαι ψηλά και αγνάντευε? Ναι, ναι, την ξέρω. Ευχαριστώ, για χαρά. Όχι, περίμενα. Ένα λεπτό. Κάτσε ένα λεπτό, δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε. Νόμιζα ότι με πήρες για την παροιμία. Οκ. Κοίταξε, είναι, θα σου πω ένα ωραίο. Είναι μια γκόμενα που έχει δύο φίλους, ένα γιατρό και ένα δικηγόρο. Ο γιατρός της πήγαινε κάθε πρωί ένα τριαντάφυλλο. Ο δικηγόρος ένα μήλο. Αυτό συνεχίστηκε. Και ρωτάει τώρα η γκόμενα. Το τριαντάφυλλο λέει που μου φέρνει, λέει ο γιατρός, είναι ωραίο. Τι λέει του δικηγόρου, γιατί μου φέρνει. Για να κάνει τον γιατρό πέρα. Ακριβώς. Έλα ρε, καλά είμαι κι εγώ, επιθεία. Ένα μήλο την ημέρα λέει τον γιατρό, τον κάνει πέρα. Άκου τώρα, καλά και πώς το προέβλεψα. Δεν φάνηκε καθόλου ότι θα καταλήξει εκεί. Μάλιστα, να σε καλά. Έλα ρε, που στέλνει καλημέρα. Χρήσιμο, γεια. Να σε ρωτήσω τώρα, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε εδώ να υπάρχει ένα, έτσι, ένα πρόβλημα. Παίρνουν λιγότερα λεφτά, λένε πολλοί συνταξιούχοι με την 13η σύνταξη. Λιγότερα από τι, από πριν που δεν πέραν καθόλου. Από αυτά που περιμένανε, όχι, από αυτά που περιμένανε. Ωραία απάντηση. Να πούμε και ευχαριστώ, να πούνε οι συνταξιούχοι και ευχαριστώ. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας που μιλάει για την σύνταξη που δεν ήταν τελικά... Η 13η δεν ήταν καταρχήν σύνταξη. Δεν ήταν και όσο είχε υποσχεθεί, αλλά ζητήστε και ένα ευχαριστώ. Πείτε και ένα ευχαριστώ που ζητάτε συνεχώς αχάριστη. Θέλετε συνέχεια κι άλλα κι άλλα. Ο Κυριάκος σήμερα έδωσε τη συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή. Είναι λίγο πιο lifestyle συνέντευξη. Εκεί λοιπόν μίλησε για ανάλογα θέματα. Λέτε για την εφηβεία και τις επαναστάσεις. Εσείς υπήρξατε ποτέ επαναστάτης? Γιατί το να μεγαλώνεις ένα σπίτι με πατέρα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με όλα τα φώτα πάνω στην οικογένειά σας από την κούνια σχεδόν. Πώς είναι, νιώσατε κάποια στιγμή εγκλωβισμένος? Και ναι και όχι. Θεωρώ ότι έζησα. Ήμουν τυχερός που έζησα καταρχάς τα παιδικά μου χρόνια, επειδή ήμασταν τότε στο Παρίσι, εξορία. Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανό. Ζούμε μες στην τυραννία, στο σκοτάδι το πηχτό. Οι πρώτες μου αναμνήσεις είναι αναμνήσεις μιας πολύ δεμένης οικογένειας. Τα πέτρινα χρόνια της εξορίας. Έτσι όπως πάει, επειδή κανένας άλλος σε αυτόν τον τόπο δεν μιλάει για την εξορία που είχε, την πραγματική εξορία, θα μείνει ο μόνος αντιστασιακός που θα ξέρουμε όλοι και οι νεότερες γενιές ότι είχε πάει η εξορία και η συγκεκριμένη οικογένεια είχε ταλαιπωρηθεί στο Παρίσι. Στο Παρίσι τη δεκαετία του 60 και λίγο από το 70. Αυτά ήταν τα παιδικά χρόνια. Τα έχει ξαναπεί και στη Βουλή γιατί γελάτε κύριοι. Και συνέχισε όμως τη σημερινή διοίκηση, μας είπε και για την εφηβεία. Όταν γυρίσαμε στην Ελλάδα και καθώς ο πατέρας μου τη δεκαετία του 80 έδινε το δικό του αγώνα για να γίνει πρωθυπουργός, σίγουρα και τον στερήθηκα και δεν μπορώ να πω ότι η εφηβεία μου ήταν μια συνηθισμένη εφηβεία, αλλά νομίζω ότι πέρασα πολύ ωραία. Οι φίλοι μου

είδα και χάρηκα πάρα πολύ. Α, αυτή είναι. Δηλαδή, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Είμαι μεγάλη, βέβαια, 80 χρονών. Το ακούσαμε. Από την Πεντέλικα, λέει, το ξέρει. Ναι, ναι. Μόλις το είπαμε κιόλα. Λοιπόν, τι άλλο έχω να πω. Το ότι είμαι ΚΚΕ, το λέω ανοιχτά. Ναι. Το χάρηκα, το χαίρομαι, σα χαίρομαι και χαίρομαι όταν σα ακούω. Μου δίνετε ζωή. Γιατί είμαι με τον καρκίνο και λοιπά. Δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι. Λοιπόν, τι να σα πω άλλο. Τι έχω να πω άλλο. Τι δεν χρειάζεται. Να είσαι καλά. Γεια.